Нёман. Пагародні Нёман льецца. Злева сонейка смяецца. Справа песня раздаецца. Рыбка б'ецца, сэрца б'ецца. Выпускае неба стрэлы. Скуль з'явіўся коннік смелы, белы конь, за ім пагоня, едуць вершнікі на конях. Набяруць сабе маланкі, у нёмне вогненныя шклянкі, пакупаюцца абшары, пераліюцца ў Нёман хмары. Нёман стоміцца на лузе, Нёман сэрца Беларусі, пагародні льецца Нёман, малады вітае гоман.